السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الله ونسمنا قبل يا أبو وجنا مشيخ وأنبا فتوفيك يا الله جل وعلا أمتجاليا كويزا كوا فموجا تانغو موانزو سيكويا tarehe mosi au Mei mosi mpaka leo hii katika markazi hii Markazur Rahman, ambapo si mengine bali ilikuwa ni katika kusukuma mbele gurudumu la ilmu, hivyo hivyo kusukuma mbele gurudumu la manhaji salafi. Tumekaa tumestafidi min shuyukhina, Allah yahfadhuhum, Allah wahifadhi na walipe kwa juhudi zao, na vile vile tumestafidi kutoka kwa mashehe katika mihadhara mbalimbali na kelima mbalimbali ambazo mashehe walikuwa yatanawabun wanapokezana. Kwa kweli hii ni neema na ni neema kubwa mno, kama alivyotangulia kuzungumza akhuna alfadhil Sheikh Qasim katika neema hii na umuhimu wa jambo hili la ilmu, ambalo kila mmoja anajua na amefaidika kwa hayo. Lakini kabla ya kuhitimisha, nami nilikuwa nitoe irshad. Tumekaa hapa katika mengi tuliyosikia, la kwanza ndio hilo masala mazima ya ahmiyat al-ilmi al-shari'i, umuhimu wa ilmu ya sharia. Min al-mahdi ila al-lahdi kama yakulun. Na vile vile tumeona na tumesikia kuhusu umuhimu wa i'tisam bis-sunnah, kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa jambo hili ni jambo muhimu mno, ambapo baadhi yalozungumzwa yalikuwa yakigusia hilo, na sisi kujifakharisha kwetu mbele ya watu ni ile Allah tabaraka wa taala kutujalia kwa ni watu ambao tumeshikamana na sunna, tumeshikamana kitabu wa sunna ala fahmi salafi al-umma au ala fahmi sahaba. Wapo jambo hili, tukiondoka katika jilsa hii, basi kila mmoja aendelee kama alikuwa katika level fulani ya juu, basi azidi kuwa juu zaidi. Kama alikuwa ameshika huko megangamala, basi azidi zaidi. Ama alikuwa analegea legea katika mutawabakati sunna, basi nampasa mtu huyo kuimarika na kuwa uwepo wake katika eneo hili na kuhudhuria jilsa hizi za kiilmu, asiye amefaidika katika hali hiyo. Hivyo hivyo katika mengi yaliyozungumzwa, imezungumza ahamiyatu at-tamassuki bi manhaji salafi, kwa jumla kushikamana na manhaji hii, ambapo tukiifanyia khususia maana yake ni kujiepusha na ahzab almunharifa walhizbiyin, makundi mapote yaliyokengeuka, na vile vile kujiepusha na wale watu wake, ambapo haiwezekani mtu akawa ameshikamana na sunna moja kwa moja kisha akawa yeye ametaallak na kufungamana na kuwa na rabit na ahalu al-ahzab al-munharifa wal-firaq ad-dalla, bali ni muhimu kujiepusha na hayo, kukaa katika manhaji sawa sawa. Na hivyo hivyo inatupasa kwamba kuzikimbia zile sababu zinazomfanya mtu kuangukia katika ahzab au firaqu dhalla au kuangukia kwa watu wa namna hiyo. Ana maana aya yote atajenga au atamuimarisha mtu katika manhaji, kwamba yeye ataendelea kuwa katika manhaji salafu siku zote. Hivyo hivyo ndugu zangu, tumesikia toka kwa shiukhi ahmiyati alijtimai na vile vile kuiweka mbali alfurqa, umuhimu wa kuwa kitu kimoja na kuepuka migogoro na farqa baina yetu, baina ya salafiyin. Kama unavyojua kwamba hapa tumetoka sehemu mbalimbali ndani ya Tanzania, kwa maana hiyo tutarejea katika maeneo yetu. Basi miongoni mwa mambo ambayo yakwenda nayo, tumekumbushwa na kufundishwa ubaya wa kufarikiana na umuhimu wa kuwa kitu kimoja, kwa maana ile ile ya kwamba faraka uletwa na watu kutoka katika njia ya jada. Mtu akitoka katika usalafi, huyo anasababisha faraka, kwa sababu yeye amempiga pande Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa kitendo cha kumpiga pande Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndugu zake nao watampiga pande kwa kutetea makamu nabii sallallahu alayhi wa sallam, nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nafasi ya dini. Kwa hiyo kujiepusha na sababu ambazo zapelekea farqa katika jamii zetu, katika vituo vyetu, katika marakizi zetu, ile jambo la muhimu sana. Kila mmoja ajitahidi kuhakikisha kwamba safu ya salafi inaimarika na watu wanashikana barabara, kwamba gurudumu hili liendelee, ili vizazi vyetu navyo vikute kwamba safu hii imeimarika na iko barabara, na wao vile vile washikamane na hili. Lakini tusiwe si ni sababu kwa namna moja ama nyingine kuleta farqa katika jamii zetu. Katika uwanda huu kuna mambo mengi sana. Sisi ni wanajamii, mahama itakavyokuwa, kama ni wanajamii, yani yale mambo ya ukoruzana hapa na pale, mambo ambayo yapo, lakini tumefundishana na kuelekezana, kumbushana kuhusu namna ya kutatua migogoro, kwamba watu linapotokea jambo, ndugu yao msalafi ameingia katika khalal, wamwite wamkalishe chini na wampe nasaha juu ya kule na kuelekea, katika hali na uslubu uliokuwa mzuri kabisa, ili yule mtu sio lengo kumkimbiza na kumfukuza, la, bali lengo ni kumrejesha katika hidaya, kumrejesha katika nuru, kumrejesha katika rahma. Kwa nini? Kwa sababu manhaji yenyewe ni manhaji ya rahma. Isiwe mtu anaonekana anaanza kupondoka, watu wengine wakaanza kushangilia, ah, kiko wapi bwana? Ina maana hili ndilo ambalo kwa mekusudia? Ina maana huyu apondoke au apotee? La, bali arudishwe na watu wanasihiane, wakae sawa, ili kusukuma mbele gurudumu hili. Kwa swala umoja ni jambo muhimu mno, na kujiepusha yale ambayo yanaharibu ile umoja wetu. Tumezungumza hapa mwanzo katika utangulizi ya kwamba tutakuwa na vikao vya suluhu, tutakuwa na vikao vya kudodosa mambo mbalimbali, Alhamdulillah, vimefanyika. Ikiwa inaonyesha picha kwamba watu watakaporudi katika marakizi zao, ikitokea mambo kama hayo, watu wakae wazungumze, na swala likiwa limeoia kama ni gumu, watu walinyanyue kwa mashekhe ambao wamewazidi maarifa, wamewazidi al-khibra, wamewazidi ule uzoefu katika mashekhe wa ahli sunnati wal jamaa, katika mashekhe wa kisalafi, ili wapate kuiangalia hiyo kadhia na vile vile kuimaliza au kuitolea hukumu kadhia hiyo. Lakini isiwe sababu watu wameshindwa basi ikawa watu wameparaganyika. Kwa hiyo katika kusoma na kustafidi katika daura yetu, miongoni ni hayo, ni swala zima ya kuangalia namna gani tunaweza tukamaliza migogoro wenyewe, na migogoro ikaisha kistaarabu, licha ya kwamba inatokea wakati mwingine mnasubuana, lakini mwisho shughuli inakuwa imekwisha, au sulhu imekwisha, au kikao kimekwisha katika hali ya mahaba na kupendana, watu wakasimama kwa ajili ya kuendeleza gurudumu hili. Kwa hilo ni jambo muhimu sana, ambalo ni katika mambo ambayo tumejifundisha hapa. Hivyo hivyo tumejifundisha subra. Katika subra ni mashekhe hafidhahumullahu ta'ala, katika ile hali yao ya kutanao vipindi, huyu anatoka, huyu anaingia, huyu anamaliza, huyu anaanza. Hivyo hivyo at-tullab, ad-du'at, al-musharikun, kwa wakati wote wamethibiti, wanasikiliza, wanaandika na wanazingatia. Kwa kweli hii ni subira ya hali ya juu sana, ambayo imeonyeshwa katika siku tano. Maana hiyo subira hii watu wakafanya katika uwanja wa dawa, sababu dawa kama dawa, lazima dawa ina changamoto. Kwa hiyo kama kuna changamoto, basi natakiwa as-sabru ala changamoto, as-sabru ala al-adha fi, yani kuwa na subira juu ya ile misukosuko itakayopatikana ndani ya nini, ndani ya dawa. Kwa haya tumefaidika nayo hapa, tumeona kuna watu wengine ikitoka yeye kaenda zake msalani, ikirudi yuko darasani, ikipewa ruksa yafanya ghada au asha, ikirudi yupo anaendelea na muraja au mudhakara, au moja kwa moja anachukua maalumati mina sheikh. Sasa subira hii na juhudi ilionekana hii liwe ni jambo lenye kuendelea, kwa kama umefaidika. Sasa baada ya kufaidika, si hapa tu, bali hata ukirejea huko nyumbani, unaporejea kwamba jambo hili uendelee nalo. Vile vile tumeona namna gani tulivyoshirikiana katika ile taawana na albirru wa taqwa. Watu wanatoka marakizi mbalimbali, wengine wajuani, ambao ndio wengi yao, lakini tumekuwa kitu kimoja katika, tumekuwa kitu kimoja katika kusaidiana hili na lile, mpaka tumefika siku ya leo. Hali hii idumu, idumu kama tulivyoionyesha hapa, iendelee kama kawaida. Na hii ni katika maalim ya dawa hii, dawa tu salafia. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi sina cha kusema isipokuwa ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya kutujalia kwa kufikia hapa katika daura hii al-ilmia, lakini vile vile kuwashukuru wote ambao waliochangia kwa namna moja ama nyingine ili kufanikisha ili jambo limesimama mpaka limefika hapa. Kwa kweli sisi kama sisi hatuna cha kuwalipa wote, isipokuwa ni kuombea dua kwa Allah tabaraka wa taala, wale waliotoa mali zao, basi Allah wabariki na waongezee katika yale makapu ya mali zao. Wale waliotoa muda, Allah wabariki na ajalie muda wao waliobakia kuwa ni muda wa kheri na mwisho uliokuwa mwema. Wale ambao walioshiriki mashekhe zetu, Allah tabaraka wa taala awajalie ilmu ya baraka katika elimu zao, na vile vile awaongezee fahamu ufahamu zaidi katika ilmu, na vile vile na hali ile ya tadhhiya iendelee kwa ajili ya kutunufaisha na kwa ajili ya kuwatoa watu katika dhalal, kuwaleta katika sunna, na kuwatoa watu katika shirki, kuwaleta katika tauhid, na kuwatoa watu katika makorokoro fulani, kuwaleta katika nuru ya dawa as-salafia. Hivyo hivyo kuwashukuru imamu wetu hapa wa msikiti huu, Sheikh Abu Zakaria Al-Marwai, ambapo uwepo wetu umekuwa katika changamoto kubwa, na hivi yuko huku, yuko juu juu, na pamoja na lujna yake yote kwa ujumla, ambayo kwa kutukaribisha sote katika hali hii na wingi huu. Takribani tumekusanyika hapa watu 570. Sasa watu 570 wengi sana. Wewe angalia familia zetu zina watu 7, 8, 9. Angalia kile kitimtimu kinachofanyika majumbani. Nataka kujua kila asubuhi wewe kaangalie chumbani kwa wanao uone kitimtimu, chumba kilivyo timka utafikiri yapiga bomu. Hao ni watu 10 tu wao katika majumba yetu. Sasa hebu niambie, watu 570 ni watu wengi sana. Sasa kuweza kutuvumilia sote kwa hali hii, kwa kweli hii inaonyesha kwamba ni kheri na wema waliokuwa nao kwetu sisi, na sisi hatuna cha kuwalipa isipokuwa ni kuombea dua. Allah abariki katika kazi yao hii walio tuvumilia na kutulinda baada ya tawfiki ya Allah na msaada Allah, kisha wao kuimarisha ulinzi kwa kuhakikisha kwamba wana semina, mashehe kwa jumla wanapata suhula na sahali katika kukamilisha jambo hili. Kwa kweli watu ni wengi na haina haja kuwazungumza wote, lakini wote tunashukuru. Hivyo hivyo katika wengi napenda mimi niwagusie mzee wetu, mzee Abu Hashim Abdul Qadir ibn Hashim, Allah yahfadhu, ametoka Mombasa, mtu mzima atuwe na wazee wetu katika dawa. Allahu akbar. Asad angalia kwa ile juhudi iliyotoa na kuja na umri aliyokuwa nao, na kuja kwa kweli sisi inatupasa kuleta dua kuombea katika hapa na dhahari al-ghaib. Hivyo hivyo ndugu yetu al-akhi Abdullah ibn Humaidi pia akasema, japo ana siku moja na mimi nishiriki, nimemsikia hapa kuna mchango. Kweli neema, nashukuru na tumefarijika kwa kiasi kikubwa sana, sio waandaaji tu bali masalafu wote. Hivyo hivyo ndugu yetu akhuna Sheikh al-Fadhil Qasim Mafuta Qasim, naye vile vile alikuwa na udhuru kwa katika rafiki yake, ana udhuru wa kisheria makubula lakini mwisho asemaa na mimi nije kwa namna moja ama nyingine, na alhamdulillah tumemsikia. Allah ahifadhi mashehe zetu. Na hivyo hivyo vijana wangu au mashakikani Sheikh Abdul Rauf Al-Munawi Shafi'i Allah afadhu, pamoja na alakhi Sheikh Abu Abdul Wahhab Yasa Juma, kwa kweli kwa kuweza kutusimamia hapa na kuendeleza. Tumeona kila mmoja ni shahidi hakupata muda wa kulala na hivi, lakini yote ni kwa ajili ya kufanya tawdhiya, kwa ajili ya kusukuma gurudumu hili la usalafu. Ila Allah awajazie khairi, awalipe mwisho sote atulipe kwa pamoja. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanaka allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.